Ferma animalelor. Capitolul 2. Trei nopți mai târziu, bătrânul senior muri liniștit în somn. Trupul lui fu înmormântat la poarta livezii. Aceste lucruri se întâmplau la începutul lui martie. De-a lungul următoarelor trei luni se desfășură o intensă activitate secretă. Discursul seniorului dăduse animalelor mai inteligente de la fermă o viziune complet nouă asupra vieții. Nu știau când avea să se petreacă revoluția prezisă de senior. Nu aveau niciun motiv să creadă că avea să fie în timpul vieților lor, dar vedeau limpede că era de datoria lor să o pregătească. Munca de a educa și organiza pe ceilalți căzu firește în seama porcilor, recunoscuți în general ca fiind cele mai inteligente animale. Dintre porci, se distingeau doi mascul tineri, care se numeau Snowball și Napoleon, pe care domnul Jones îi îngrășa pentru a-i vinde. Napoleon era un mascul din rasa Berkshire, mare și cu un aspect destul de feroce, singurul Berkshire de la fermă. Nu foarte vorbăreț, dar având reputația de a ști să-și impună voința. Snowball era un porc mai sprinten decât Napoleon, mai iute la vorbă și mai inventiv, dar nu era considerat a avea aceeași profunzime de caracter. Toți ceilalți porci masculi de la fermă erau crescuți pentru tăiere. Cel mai cunoscut dintre aceștia era un porc mic și gras, care se numea Squealer, guițătorul, cu fălci foarte rotunde, ochi scăpărători, mișcări iuți și o voce foarte ascuțită. Era un vorbitor strălucit și, când discuta în contradictoriu vreo problemă, avea un fel de a sări dintr-o parte într-alta și de a-și scutura coada, care era, nu se știe de ce, foarte convingător. Ceilalți spuneau despre Squealer că putea face din negru alb. Aceștia trei elaboraseră, pornind de la învățăturile bătrânului senior, un întreg sistem de gândire pe care îl numiseră animalism. Mai multe nopți pe săptămână, după ce domnul John se culca, cei trei organizau întruniri secrete în hambar și le expuneau celorlalte animale principiile animalismului. La început se loviră de o teribilă prostie și apatie. Unele animale vorbeau despre datoria de a fi loiale domnului Jones, pe care îl numeau stăpânul, sau făceau remarci elementare. Domnul Jones ne hrănește, dacă dispare el, noi o să murim de foame. Altele puneau întrebări de genul, de ce să ne pese nouă ce să se întâmple după ce murim? Sau, dacă revoluția asta o să aibă loc oricum, ce contează dacă noi o pregătim sau nu? Așa încât, porcii aveau mari greutăți în a le face să înțeleagă că toate acestea erau contrare spiritului animalismului. Cele mai idiote întrebări le punea Molly, ea pacea albă. Prima întrebare pe care i-o pusese lui Snowball fusese: o să mai existe zahăr după revoluție? Nu, îi răspunsese Snowball ferm. Nu avem la această fermă posibilitatea de a face zahăr. Dar, de fapt, nici nu o să ai nevoie de zahăr. O să ai ovăz și fân cât o să vrei. Și o să mi se mai dea voie să port panglici în coamă? Întrebase Molly. Tovarășă, îi spusese Snowball, aceste panglici de care te simți atât de legată sunt în semnele sclaviei. Nu poți înțelege că libertatea valorează mai mult decât niște panglici. Molly se arătase de acord, dar nu păruse prea convinsă. Porcii aveau însă și mai multe greutăți în lupta de a contracara minciunile răspândite de Moise, corbul domesticit. Moise, care era mai mult decât alții favoritul domnului Jones, era și spion și informator, dar și un orator inteligent. El susținea că știa de existența unei țări misterioase, numită Muntele de Zahăr Candel, unde mergeau toate animalele după moarte. Era așezată undeva sus, în ceruri, imediat în spatele norilor, spunea Moise. Pe muntele de Zahăr Candel era duminică 7 zile pe săptămână, trifoiul înflorea tot anul, iar zahărul cubic și turta din sămânță de in creșteau în tufișuri. Animalele îl dușmăneau pe Moise pentru că era informator și nu muncea, dar unele credeau în muntele de zahăr Candel, iar porcii trebuiau să argumenteze din greu pentru a le convinge că nu exista un asemenea loc. Cei mai credincioși discipoli ai porcilor erau cei doi cai de tracțiune, Boxer și Clover. Și unul și celălalt aveau mari dificultăți în a gândi singur, dar odată ce îi acceptaseră pe porci drept învățători, îmbrățișaseră tot ce li se spunea, răspândind învățătura către celelalte animale prin argumente simple. Niciodată nu absentau de la întrunirile secrete din hambar și tot ei conduceau corul când se cânta Animale din Anglia la sfârșitul fiecărei întruniri. Însă, după cum se dovedi, revoluția a fost înfăptuită mai mult și mult mai devreme și mult mai simplu decât se așteptase oricine. În anii anteriori, domnul Jones, deși un stăpân sever, fusese un fermier priceput. Cu trecerea vremii însă, intrase într-o perioadă proastă. Devenise foarte deprimat după ce pierduse bani într-o acțiune judiciară și se apucase de băut mai mult decât era sănătos pentru el. Uneori, zile întregi la rând, stătea tolănit în fotoliul său Windsor din bucătărie și citea ziarele, bea, iar din când în când îl hrănea pe Moise cu coși de pâine muiate în bere. Oamenii lui erau leneși și necinstiți, câmpurile erau pline de buruieni, clădirile aveau nevoie de reparații la acoperișuri, gardurile vii erau neîngrijite, iar animalele prost hrănite. Sosi și luna iunie și fânul era aproape gata de cosit. În ajunul Sfântului Ioan, care era într-o sâmbătă, domnul Jones se duse la Willingdon și se îmbătă la leul roșu atât de tare, încât nu se întoarse decât duminică la prânz. Oamenii mulseseră vacile dis de dimineață și apoi plecaseră să vâneze iepuri de câmp, fără să se mai ostenească să le dea animalelor de mâncare. Când ajunse înapoi acasă, domnul Jones se duse să se culce pe canapeaua din salon, cu ziarul News of the World pe față, așa încât, la căderea serii, animalele tot nemâncate erau. Până la urmă, nu mai putură suporta. Una dintre vaci sparse ușa de la magazia cu provizii, împingându-o cu coarnele, și toate animalele începură să se servească singure din rezerve. Tocmai atunci se trezi și domnul Jones. În clipa următoare, el și oamenii lui erau în magazie, cu biciuri în mâini, șfichiuind în dreapta și în stânga. Acest lucru, animalele înfometate îl găsiră de nesuportat. Toate într-o înțelegere, deși nimic de acest fel nu fusese plănuit înainte, se aruncară asupra celor care îi chinuiau. Jones și oamenii lui se treziră deodată, împunși cu coarnele și loviți cu copitele din toate părțile. Situația nu mai era deloc sub controlul lor. Nu văzuseră niciodată vreun animal să se poarte astfel și o asemenea răzvrătire a unor ființe pe care aveau obiceiul să le bată și să le maltrateze după cheful lor îi înspăimântă atât de mult încât aproape că ieșiră din minți. După o clipă sau două numai, ei renunțară să mai încerce vreo apărare și o luară la fugă. După un minut, toți cinci fugeau de mâncau pământul pe drumul de căruțe care o ducea la drumul principal, cu animalele urmărindu-i triumfătoare. Doamna Jones, privind afară pe fereastra dormitorului, văzu ce se întâmplă. Își aruncă în grabă câteva lucruri într-un sac de voiaj și părăsi ferma pe un alt drum. Moise, corbul, sărite pe prăjina lui și fâlfâie din aripi în urma ei, cârâind în gura mare. Între timp, animalele îl fugăriseră pe Jones și pe oamenii lui de-a lungul drumului și trântiseră poarta cu cinci drugi în urma lor. Și astfel, aproape înainte de a-și da seama ce se petrecea, revoluția fusese înfăptuită cu succes. Jones era alungat, iar ferma conacul le aparținea. În primele câteva minute, animalelor nu le veni să creadă în norocul lor. Prima lor reacție fu aceea de a galopa în corpore de jur împrejurul fermei, ca și cum ar fi vrut să se asigure că nicio ființă omenească nu se ascundea pe nicăieri înăuntru. Apoi alergară către clădirile fermei pentru a șterge definitiv și ultimele urme ale domniei detestate a lui Jones. Încăperea cu hamuri de la capătul grajdului fu deschisă cu forța. Zăbalele, pelciucele de pus în nas, lanțurile pentru câini, cuțitele nemiloase cu care domnul Jones avusese obiceiul să castreze porcii și miei, toate fuseră aruncate în puț. Hățurile, căpestrele, ochelarii pentru cai, saci umilitori de pus sub bot le aruncară în focul pentru gunoaie care ardea în curte. La fel și biciurile. Toate animalele începură să exulte de bucurie văzând biciurile cum se calcinau în flăcări. Snowball a zvârlit în flăcări și panglicile cu care erau împodobite de obicei coamele și cozile cailor în zile de târg. Panglicile, zise el, trebuie considerate ca fiind haine, care sunt marca oamenilor. Toate animalele trebuie să umble goale. Când auzi asta, Boxer își luă pălărioara de paie pe care o purta vara ca să nu-i intre muștele în urechi și o a zvârli pe foc alături de celelalte obiecte. Într-un timp foarte scurt, animalele reușiră să distrugă tot ce le mai amintea de domnul Jones. După aceea, Napoleon le conduse înapoi la magazie și dărui de acolo câte o rație dublă de porumb la toată lumea, plus 2 biscuiți pentru fiecare câine. Apoi cântară animale din Anglia, de la un capăt la altul de 7 ori, alergând, iar în cele din urmă se întinseră pentru noapte și dormiră cum nu mai dormiseră niciodată până atunci. Deșteptându-se în zori, ca de obicei, își amintiră deodată fapta plină de glorie care avusese loc și se năpustiră toate afară pe fășune. În mijlocul pășunii era o movilă care oferea o perspectivă largă asupra unei mari părți a fermei. Animalele se îngrămădiră spre vârf și priviră cu atenție în jurul lor în lumina limpede a dimineții. Da, era a lor. Tot ceea ce vedeau era a lor. În extazul acestui gând, începură să țopăie de colo-colo și în cercuri, să sară în sus, pline de excitare. Se rostogoliră în rouă, înfulecară guri întregi din iarba dulce de vară, aruncară în sus cu picioarele bucăți de pământ negru, mirosându-i parfumul bogat. Apoi, făcură o inspecție a întregii ferme, privind cu admirație mută pământul arabil, câmpul cu fân, livada, iazul, crângul. Era ca și cum n-ar fi văzut aceste locuri niciodată și, chiar și acum, cu greu le venea să creadă că erau numai ale lor. După aceea, se întoarseră către clădirile fermei și se opriră în tăcere în fața ușii casei. Și aceea era a lor, dar se temeau să intre. După o clipă, totuși, Snowball și Napoleon împinseră ușa cu umerii și animalele intrară în șir indian, umblând cu extrem de multă grijă ca nu cumva să deranjeze ceva. Trecură pe vârfuri dintr-o cameră într-alta, temându-se să vorbească mai tare decât în șoaptă și holbându-se cu un fel de sfială la luxul de necrezut, la paturile cu saltele din pene, la oglinzi, la canapeaua din păr de cal, la covorul de Bruxelles, la litografia reginei Victoria deasupra căminului din salon. Tocmai se întorceau, coborând scările, când se descoperi că Molly lipsea. Merseră înapoi și o găsiră în cel mai bun dormitor. Luase o bucățică de panglică albastră din toaleta doamnei Jones, o ținea la umăr și se admira prostește în oglindă. Celelalte îi reproșară fapta cu asprime și apoi ieșiră. Câteva șunci care atârnau în bucătărie fură scoase afară pentru a fi înmormântate, iar butoiul cu bere din cămară fu spart cu o lovitură de copită de către Boxer. Nimic altceva din casă nu se mișcă din loc. O rezoluție unanimă fu imediat votată, și anume de a păstra casa ca muzeu. Toți și toate fură de acord că niciun animal nu trebuia să locuiască vreodată acolo. După ce mâncară de dimineață, Snowball și Napoleon le convocară din nou. Tovarăși, zise Snowball, ceasul este 6:30 și avem în fața noastră o zi lungă. Azi începem recoltarea fânului, dar există o altă problemă care trebuie avută în vedere mai întâi. Porcii dezvăluiră astfel faptul că, în timpul ultimelor 3 luni, învățaseră să citească și să scrie, dintr-o carte veche de citire care aparținuse copiilor domnului Jones și care fusese aruncată pe grămada de gunoi. Napoleon trimise după borcane de vopsea neagră și albă și porni în fruntea tuturor animalelor către poarta cu 5 drugi care dădea în drumul principal. Aici, Snowball, pentru că Snowball era mai bun la scris, luă o bidinea dintre cele 2 unghii ale copitei, șterse ferma conacul de pe drugul de sus cu vopsea neagră și în locul ei scrise ferma animalelor. Aceasta urma să fie numele fermei de aici înainte. După aceea, se duseră înapoi la clădirile fermei, unde Snowball și Napoleon trimiseră după o scară pe care o rezemară de peretele din fund al hambarului cel mare, explicând că, în cadrul studiilor lor din ultimele 3 luni, porcii reușiseră să reducă principiile animalismului la 7 percepte. Aceste 7 percepte aveau să fie de acum înscrise pe perete. Ele trebuiau să constituie o lege inalterabilă, după care urmau să trăiască toate animalele de la ferma animalelor pentru totdeauna. Cu oarecare dificultăți, pentru că nu e ușor unui porc să-și țină echilibrul pe o scară, Snowball se suie și se puse pe lucru, în timp ce Squealer stătea câteva trepte mai jos cu borcanul de vopsea. Perceptele fură scrise pe peretele gudronat, cu litere mari, albe, care puteau fi citite și de la 30 de metri. Ele sunau astfel, cele 7 percepte. Oricine merge pe 2 picioare este dușman. Oricine merge pe 4 picioare sau are aripi e prieten. Niciun animal nu va purta haine. Niciun animal nu va dormi într-un pat. Niciun animal nu va bea alcool. Niciun animal nu va ucide un alt animal. Toate animalele sunt egale. Totul era foarte îngrijit scris și în afara faptului că prieten fusese scris prieten și că unul dintre S-uri fusese desenat invers, ortografia era corectă de la un capăt la altul. Snowball citi cu voce tare pentru celelalte animale. Toate aprobară din cap într-un consens exemplar, iar acelea mai inteligente începură pe loc să memoreze percepțiile. Și acum, tovarăși, zise Snowball aruncând pe jos bidineaua, la câmpul cu fân, să facem o problemă de onoare din a strânge recolta mai repede decât Jones și oamenii lui. Dar în acel moment, cele 3 vaci, care nu păruseră în apele lor de câtva timp, scoaseră un muget puternic. Nu fusese rămulse de 24 de ore și ugerele lor stăteau să pleznească. După un moment de gândire, porcii trimiseră după găleți și mulseră vacile cu destulă îndemânare, copitele lor fiind bine adaptate pentru această operație. Nu după mult timp, apărură 5 găleți de lapte smântânos cu spumă, la care multe dintre animale se uitau cu un interes considerabil. Ce o să se întâmple cu tot laptele ăsta?" întrebă cineva. Jones punea uneori din el în terciul nostru," zise una dintre găini. Lăsați laptele, tovarăși," strigă Napoleon, așezându-se în fața găleților. Se va avea în vedere acest lucru. Recolta este mai importantă. Tovarășul Snowball vă va conduce acolo. Eu o să vă urmez în câteva minute. Înainte, tovarăși, fânul așteaptă." Și astfel, animalele porniră în grup către câmpul cu fân ca să înceapă recoltarea. Iar seara, la întoarcere, observară că laptele dispăruse.